Dacă spui că ești creștin, vei umbla cu Dumnezeu. Vesel vei mărturisi că Iisus e Domnul tău. Tuturor vei arăta care este viața ta și mereu pe Domnul tău vei lăuda. Arată-L pe Hristos, pe Domnul luminos. Arată-L pe Hristos mereu în viața ta. Și cât timp vei trăi, lumină tu vei fi. Să pleci la Dumnezeu în veșnicii. Dacă spui că ești creștin, vei fi plin de Duhul Sfânt și vei duce tuturor vestea bună pe pământ. Vei trăi pentru Hristos, pentru Domnul glorios, oriunde vei fi tare bucuros. Arată-L pe Hristos, pe Domnul luminos. Arată-L pe Hristos mereu în viața ta. Și cât timp vei trăi, lumină tu vei fi. Să pleci la Dumnezeu în veșnicii. Dacă spui că ești creștin, te vei rupe de păcat. Călăuza ta va fi Duhul Sfânt neîncetat. Vei fugi de tot ce e rău, vei umbla cu Dumnezeu și într-una tu vei fi copilul său. Arată-L pe Hristos, pe Domnul luminos. Arată-L pe Hristos mereu în viața ta. Și cât timp vei trăi, tu vei fi. Să pleci la Dumnezeu în veșnicii. Arată-L pe Hristos, pe Domnul luminos. Arată-L pe Hristos mereu în viața ta. Și cât timp vei trăi, lumină tu vei fi. Să pleci la Dumnezeu în veșnicii. Să pleci la Dumnezeu.